ศาสตราจารย์คนหนึ่งนะที่อเมริกาแกอยากจะทดลองอะไรบางอย่างก็เลยคิดเกมขึ้นมาเกมหนึ่งนะเรียกง่ายๆว่าเกมประมูลก็แล้วกันนะประมูลอะไรนะประมูลเงินธนบัตรนะง่ายๆนะเกมนี้เราลองนึกตามดูก็ได้เอาธนบัตร100นะ100ดอลลาร์หรือ100บาทเอามาวางไว้แล้วก็ให้คน2คนประมูลว่าจะให้ราคาเท่าไหร่นะใครให้ราคาสูงสุดก็ได้แบงก์ดอลลาร์100ดอลลาร์นั้นไปนะคนที่ประมูลก็มีแค่2คนเท่านั้นแหละนะเช่นใครที่ประมูลถ้าประมูล20บาทอีกคนให้30บาทหรือ30ดอลลาร์ถ้าไม่มีคนอื่นประมูลมากกว่านี้ก็ได้ไปจ่าย30นะแต่ได้100นะมันก็น่าสนใจนะนี่เขาก็ทำเกมประมูลง่ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าผลสุดท้ายนี่มันน่าสนใจเพราะว่าคนที่ร่วมประมูล2คนนี่ก็ให้ราคากันแบบสู้กันไม่หยุดไม่ถอยเลยจนกระทั่งมีคนหนึ่งก็ชนะไปเพราะว่าให้ราคาถึง300ดอลลาร์ให้ถึง300ดอลลาร์นะเพื่อที่จะได้ธนบัตร100ดอลลาร์แล้วเขาก็ทำอย่างนี้หลายครั้งนะกับหลายคู่ก็ได้ผลคล้ายๆกันคือว่าคนที่ได้คนที่ชนะประมูลนี่จ่ายมากกว่า100ดอลลาร์นะก็คือบางคนก็จ่ายถึง130 140นะให้มันก็น่าแปลกใจนะว่าทำไมคนเรานี่ถึงยอมจ่ายเงิน130หรือถึง300นะเพื่อจะได้แค่ร้อยเดียวแล้วคนที่มีสติปัญญานี่ก็ไม่ทำกันนะโอเคถ้าจ่ายสัก80หรือ90แล้วได้ร้อยนี่ยังถือว่าได้กำไรนะได้กำไร10แต่ว่าทุกครั้งที่เขาทำเขาเล่นเกมนี้นะให้คนมาประมูลนี่คนที่ชนะนี่จ่ายเกินร้อยกันทั้งนั้นเลยแล้วเราฟังแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างได้แง่คิดอะไรบ้างมันก็คือว่าคนเรานี่ทำไมคนเรานี่ถึงยอมที่จะจ่ายเงินมากๆขนาดนั้นเพื่อที่จะได้แค่ร้อยเดียวคำตอบคือว่าความคิดจะเอาชนะกันพอแข่งประมูลกันแล้วเนี่ยแค่2คนเนี่ยนะมันก็ทุกคนก็คิดจะเอาชนะวิธีที่เอาชนะคือว่าก็ประมูลด้วยราคาที่สูงสูงฉันจ่าย90แต่คนบอกงั้นไม่เอาฉัน100ก็แล้วกันไอ้คนอีกคนนึงก็เลยบอกว่างั้นฉัน110อีกคนนึงงั้นฉัน120ก็แล้วกันมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ไอ้ความที่อยากจะเอาชนะกันบางทีมันทำให้คนเรานี่โง่เหมือนกันนะยอมขาดทุนนะเพื่อจะได้เป็นผู้ชนะแล้วมันก็เป็นกับคนทุกคนนะหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็ว่าได้คือพอที่จะเอาชนะกันแล้วนี่มันไม่สนใจอย่างอื่นแล้วถึงแม้จะเสียมากก็ยอมความคิดจะเอาชนะนี่มันทำให้คนลืมตัวนะคนลืมตัวพอลืมตัวแล้วมันก็ทำอะไรที่โง่ๆก็ได้อันนี้คนเรานี่จะความคิดจะเอาชนะมันก็มีหลายเหตุผลนะเช่นว่าฉันเก่งกว่าฉันเป็นคนฉลาดกว่าหรือว่าเวลาผัวเมียทะเลาะกันไอ้ความคิดจะเอาชนะกันมันก็ทำให้ทำอะไรที่ผิดพลาดได้เพียงเพราะว่าอยากจะชนะผัวก็คิดว่าเนี่ยฉันเป็นผู้ชายนี่ฉันแพ้ไม่ไ ส่วนผู้หญิงนะก็อาจจะมองว่าฉันยอมแกมาเยอะแล้วนี่ต่อไปนี้ฉันจะไม่ยอมอีกต่อไปก็จะเอาชนะมันเคยมีผัวเมียคู่หนึ่งนะจะหย่ากันอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยเป็นเมืองนอกจะหย่ากันก็ต้องมีปัญหาเรื่องสมบัติก็ตกลงกันไปได้หลายเรื่องแต่ว่าตกลงไม่ได้เรื่องนึงก็คือเรื่องแบ่งรถนะรถยนต์เนี่ยก็เถียงกันจะเป็นจะตายเรื่องว่าจะแบ่งกันยังไงสุดท้ายก็ขึ้นศาลนะศาลก็ตกลงว่าแบ่งกันคนละครึ่งเอาไปขายแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็แบ่งกันคนละครึ่งผู้ชายในผัวนี่นะซึ่งคิดว่าเนี่ยรถเป็นของตัวนะไม่ยอมง่ายๆที่จะแบ่งให้เมียแต่ว่าพอศาลตัดสินมานี่ทำยังไงก็แก้เผ็ดเมียด้วยการเอารถไปขายแค่1ดอลลาร์เมียก็ได้ไป50เซนต์นะสะใจนะผัวบอกสะใจนี่อยากได้นะทีแรกว่าจะแบ่งแค่ 10% นี่ไม่เอาจะเอา 50% นี่กูก็เลยขายแค่1ดอลลาร์มึงก็ได้ไป50เซนต์สะใจแต่ลืมมองไปว่าตัวเขาเองเขาก็ได้แค่50เซนต์นี่ไงไอ้ความที่อยากจะเอาชนะนี่มันทำให้คนโง่ขนาดนี้นะทั้งที่เมียอยากได้50หรืออยากจะได้50ก็ไม่เป็นไรก็ไปขายอาจจะได้สัก3-4,000 ดอลลาร์ก็ได้เป็นคนละ 1,500 แต่นี่เพราะอยากจะเอาชนะเมียอยากจะแก้แค้นเมียให้สะใจสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองก็คือตัวเองก็ได้แค่50เซนต์หรือ50สตางค์นะคนเราพอมันคิดจะเอาชนะกันแล้วนี่มันก็ทำอะไรโง่ๆเพราะความลืมตัวหรืออาจจะเคยได้ยินนะคนขับรถอยู่บนทางด่วนขับรถด้วยความเร็วสูงบอกว่าคันข้างหน้าเกิดแซงเข้ามาในเลนของตัวเองคือเวลาแซงเนี่ยมันแซงรถโดยสารแซงรถสิบล้อก็ทำให้รถนี่มันถลำเข้ามาในเลนของอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ขับอยู่ก่อนแล้วนี่เห็นรถอีกคันพุ่งเข้ามาไม่มีทีท่าจะชะลอหรือเบรกเลยเขาแทนที่เขาจะหลีกแทนที่เขาจะหลบหรือว่าแทนที่เขาจะชะลอหลบข้างทางเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันไม่ผิดนะฉันขับรถเลนของฉันนะอีกคันหนึ่งต่างหากที่มันผิดมันขับเข้ามาในเลนของตัวฉันมันต้องเป็นฝ่ายหลบนะมันต้องเป็นฝ่ายหลีกอยู่ข้างทางฉันไม่ยอมเด็ดขาดนะคนที่คิดแบบนี้นี่นะก็จะไม่ยอมที่จะชะลอเลยเพราะคิดว่าตัวเป็นฝ่ายถูกจะยอมแพ้ฝ่ายที่มันผิดได้ยังไงเราก็นึกภาพออกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าคันนั้นเขาไม่ชะลอพุ่งเข้าไปเลยเพราะคิดว่าฉันถูกฉันจะไม่ยอมหลบเพราะฉันไม่ผิดฉันขับรถเลนของฉันอีกฝ่ายนึงต่างหากที่มันต้องหลบมันก็ต้องประสานงานกันแน่นอนแล้วเกิดอะไรขึ้นบางทีไม่ใช่ตายคนเดียวไม่ใช่คนขับตายเดียวลูกหลานพ่อแม่ที่นั่งรถมาด้วยก็ตายด้วยไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเพียงเพราะไม่ยอมแพ้และที่ไม่ยอมแพ้เพราะอะไรไม่ยอมแพ้เพราะคิดว่าฉันถูกนะฉันถูกแกผิดอันนี้ก็มันก็เป็นเกิดจากความลืมตัวเหมือนกันนะความที่จะเอาชนะหลายครั้งก็เกิดจากความเชื่อว่าฉันถูกฉันถูกเนี่ยฉันจะแพ้ได้ยังไงฉันจะยอมได้ยังไงฉันไม่ผิดมันต่างหากที่มันต้องยอมเพราะว่ามันผิดแล้วคนที่คิดแบบนี้ก็สามารถจะทำอะไรโง่ๆได้อย่างตัวอย่างที่ยกมา ขับรถพุ่งเข้าไปเลยนะไม่ยอมหลบหลีกข้างทางไอ้บางทีความคิดหรือความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันถูกแกผิดนี่มันก็อันตรายนะเพราะว่ามันทำให้คิดแต่เอาชนะพอคิดที่จะเอาชนะไม่ยอมแพ้แล้วเนี่ยมันก็ลืมตัวทำอะไรโง่ได้ถ้าความลืมตัวมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างเกิดจากการกินเหล้าเมายาก็ได้เกิดจากความโมโหก็ได้หรือว่าเกิดจากความคิดที่จะเอาชนะก็ได้พอความคิดที่จะเอาชนะมันเกิดขึ้นนี่อัตตามันก็พองโตเต็มที่กูไม่ยอมนะคนเราไม่ได้จบปริญญาเอกนะแต่ก็ทำอะไรโง่ได้เพราะลืมตัวอย่างคนที่เล่นเกมไอ้ประมูลเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นคนโง่นะไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีวิชาความรู้นะแต่ว่าพอมันหลงอยู่ในเกมที่ต้องแพ้ต้องชนะกันแล้วนี่มันก็ไม่ยอมแพ้แล้วต้องเอาชนะอย่างเดียวจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ชนะก็แล้วกันหรือบางคนเวลาทะเลาะกับเมียทะเลาะกับผัวจะเสียเท่าไหร่ก็ได้ขอให้กูชนะก็แล้วกันไอ้ความกลัวก็เหมือนกันนะเวลากลัวกันแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นกูก็ไม่กลัวนะขอให้ได้ด่าขอให้ได้ทำร้ายขอให้ได้เอาชนะมันก็พอไอ้ความคิดที่ว่าฉันถูกแกผิดนี่นะมันก็ทำให้คนหลงตัวลืมตนที่จะชนะนะเพราะฉะนั้นนี่ต้องระวังนะไอ้พอมันมีความคิดอยากจะชนะหรือว่าความคิดว่าฉันถูกแกผิดนี่ต้องฉันไม่ยอมนี่เราเองก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรโง่ได้หรือทำร้ายตัวเองได้รวมทั้งทำร้ายคนอื่นด้วยแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังขอเหตุผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเอวังเมวะสัมมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปานารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันแพ็มณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายุอันตรายามีแก่ท่านสุขีติกายุโภภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภรังข้อสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภรังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เองนี้ภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพามงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาภูตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสูตรสัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีท่านหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ ปฏิสังขโยนิโสติตตาดังปฏิเสวามี เอวาทวายะนะมัตตายะนะมัจจนายะนะวิปุสสนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสติติยะยาปนายะวิสุปารติยะพรหมจริยะอุปหายะอิติปุระนันทเวทนังปฏิหังคานิโนมัจเวทนังนภาเทสามิยะนาราชเมภเวสติอนวาจตาจวาสุวิหารโจ